www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du fa'an ablahi mawla rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إني أخاف على أمتي ثلاثا ضلالة الأهواء واتباع الشهوات في البطون والفروج والغفلة بعد المعرفة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، علاقے سے تشریف لانے والے مہمانان کرامی، قدر خدام دین و ملت بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے آقا اور سردار سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے بارے میں اس قدر زیادہ فکر تھی کہ ایک باپ کو اپنی سگی اولاد کے بارے میں بھی اتنی فکر نہیں ہو سکتی، اس سے ہزاروں گنا زیادہ فکر پیغمبر علیہ السلام کو امت کے بارے میں لگی. اور ہر وہ طریقہ جس سے امت راہ راست پر قائم رہے اور بگڑنے سے محفوظ رہے، اس کو آپ نے اختیار فرمایا، امت کو متنبع فرمایا، بار بار باخبر کیا کہ ذرا ہوشیار رہنا، بچتے رہنا، خطرات سے آگاہ رہنا اور راہ حق پر استقامت کے ساتھ چلے رہنا. چنانچہ بہت سی روایات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت میں پیدا ہونے والی امکانی خرابیوں کی طرف توجہ دلائی ہے. اور آپ کا مقصد یہ رہا کہ پہلے ہی سے امت ان خرابیوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی فکر کرے. چنانچہ اس وقت جو ہم نے آپ کے سامنے روایت پڑھی ہے، وہ آپ کے خادم حضرت افلح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں تین باتیں پیدا ہونے کا بڑا خطرہ ہے. انی اخاف علی امتی ثلاثا. یہ تین باتیں امت میں پیدا ہو جائیں گی تو یہ بڑی خرابی کی چیز ہوگی، خطرے کی چیز ہوگی، اس سے امت کو بچنا چاہیے. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، ضلالت الاہواء، یعنی نفسانی خواہشات، افکار باطلہ اور من گھڑت چیزیں امت میں پیدا ہوں گی اور امت سنت کو چھوڑ کر، راہ حق کو چھوڑ کر ان غلط افکار کے پیچھے پڑ جائے. ضلالت الاہواء. اور دوسری بات آپ نے فرمائی، واتباع الشہوات فی البطون والخروج، اور آدمی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے حلال حرام کو بھول جائے گا اور بس خواہشات میں پڑ جائے گا. پیسہ آنا چاہیے، لذت ملنی چاہیے، صحیح طریقے سے ملے تو، غلط طریقے سے ملے تو، یہ عام رجحان امت کا ہو جائے، یہ خطرے کی چیز. اور تیسری بات آپ نے فرمائی، والغفلت بعد المعرفہ، سب کچھ جاننے کے باوجود آدمی غفلت میں پڑا رہتا ہے، پتا نہیں کہ یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کا دل کہتا ہے، مانتا بھی ہے مگر کرنے کو تیار نہیں، زبانی جمع خرچ ہے. یہ تین باتیں ہیں جن کے اوپر پیغمبر علیہ السلام نے پوری امت کو خبردار کیا ہے، خبردار رہنا، گمراہیوں سے بچنا. اور یہ نہیں کہ بس کسی کی بھی چیز سامنے آئی اس کے ساتھ چل پڑو، کوئی اچھا سا بیان کرنے والا آ جائے اور چکنی چپڑی باتیں کرے اس کے کہنے میں آ جاؤ، یہ نہیں ہونا، بلکہ حق پر قائم رہنا ہے. امت کے اندر بگاڑ آئے گا، جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا، قیامت کا قریب آئے گا زمانہ اتنا ہی بگڑے گا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ امت میں بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو اس زمانے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہیں میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے اور میرے جو خلفاء ہیں راشدین مہدیین ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. عبدوا علیہا بالنواجذ، دانت گاڑ کے رکھنا اس سے ہٹنا مت. آپ جانتے ہیں کہ دانت سے کوئی چیز پکڑ لی جائے اس کو چھوانا بہت مشکل ہوتا ہے. ہے یہ بات نہیں. افضو علیہا بالنواجذ, بہت بہترین تعبیر آپ نے ارشاد فرمائی. اور ایک روایت میں فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کتنے میں؟ فرمایا سب غلط ہوں گے, ایک نجات پائے گی, ایک پارٹی, ایک جماعت. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ قائم, وہ نجات پائے گی. تو امت میں گمراہیاں آئیں گی, پیغمبر علیہ السلام نے متنبہ کر دیا ہے, لیکن ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی. ایک جماعت قیامت تک کہاں پر قائم رہے گی؟ حق پر. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے لا یضرهم من خالفهم, کوئی بھی ان کی مخالفت کرے انہیں نہیں مٹا پائے گا. مٹانے والے مٹ جائیں گے مگر وہ جماعت قیامت تک نہیں مٹنے والی ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے, حالانکہ اس کے شروع میں میں ہوں اور بیچ میں مہدی ہیں اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں. نبوت کا سلسلہ تو ختم ہے, اب کسی کو نیا نبی نہیں بنایا جائے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہدایت ختم ہو گئی. اللہ تعالی نے اس امت کو ہدایت پر باقی رکھنے کے لیے انتظامات فرمائے ہیں. ایک انتظام تو یہ ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو سارے بگاڑ کو ٹھیک کر کے صحیح ڈائریکشن دیتا ہے. آپ نے نام سنا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی. ان کو مجدد کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں بہت زبردست فتنہ اٹھا دین الہی کا. اکبر بادشاہ مغل بادشاہوں میں سب سے طاقتور بادشاہ گزرا ہے. اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا تھا جو مختلف مذہبوں کا معجون مرکب تھا, اور اس کا نام رکھا تھا دین الہی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا, اور وہ اللہ کا بندہ, موفق و منصور بندہ, بغیر دنیاوی آلات, اسباب, فوج, لشکر, حکومت کے, اس عظیم حکومت کے مقابلے میں ڈٹ گیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ دین الہی کا نام و نشان مٹ گیا, دین محمدی پوری طرح شان و شوکت سے باقی رہا. اور آج بھی موجود ہے. آج کوئی بتا نہیں سکتا کہ دین الہی تھا کیا, مٹ گیا, لپیٹ دیا گیا, اور اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ آدمی ہمت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اللہ کی غیبی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. کھڑے ہونے کی دیر, ہمت مرزا مدد خدا. تو ہر صدی میں ہر کچھ دہائیوں کے گزرنے کے بعد کوئی نہ کوئی مجدد ہر علاقے میں اللہ کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے اور دین حق کی رہنمائی کرتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, جہاں بگاڑ آئے گا علماء حق کھڑے ہوں گے, صحیح ڈائریکشن دیں گے. یہی مجددین ہے, بدعات کو چلنے نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس امت میں کہ ساری کی ساری امت گمراہ ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. لا تجتمع امتی علی الضلال, بدعتیں نکلیں گی, من غلط باتیں, من غلط افکار خیالات لوگ نکالیں گے, لیکن سنت غالب رہے گی, حق غالب رہے گا, حق کو مٹایا نہیں جا سکے. اور اس کے لیے آپ نے پیمانہ بدلا دیا, جو بھی نئی بات سامنے آئے صحابہ کی زندگی سے اس کا موازنہ کرو. اگر وہاں پائی جاتی ہے تو یہ رجسٹرڈ ہے, اور اگر نہیں پائی جاتی تو یہ ان رجسٹرڈ ہے. اس سے کچھ ملنے والا ہے نہیں. عقائد کا معاملہ ہو یا اعمال کا معاملہ ہو, یہ سلسلہ چلے گا چلے گا چلے گا, تاکہ ایک زمانہ آئے گا کہ عرب کے اندر جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اس کا انتقال ہو جائے گا, اور ایک افراتفری کا ماحول ہوگا, تو ایک صاحب جو مدینہ منورہ کے رہنے والے, جن کا نام محمد ہے اور والد کا نام عبداللہ ہے, اور جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں, سادات میں سے, ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ بن جائیے. لوگوں میں انتشار ہے, مگر وہ خلافت سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ چھوڑ کر چپکے سے مکہ معظمہ آ جائیں گے. یہ کون اس میں پڑے, مگر لوگ انہیں مکہ معظمہ میں بھی پہچان کر تلاش کر لیں گے, اور بیت اللہ شریف میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جن کو مہدی کہا گیا, جن کا نام میرے نام کی طرح اور جن کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا, اور وہ دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ اس سے پہلے ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہوگی. بدعتوں کو مٹا دیں گے, من گھڑت باتوں کو ختم کر دیں گے. یہ مجدد اعظم ہوں گے اس امت جن کو مہدی کہا گیا, اور ان کا سارا عطا پتا آپ نے بدلا دیا. تفصیلات کہاں کے ہوں گے, کیا نام ہوگا, والد کا کیا نام ہوگا, خاندان کیا ہوگا, کیسے کیسے واقعات ان کے ساتھ پیش آئیں گے, ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو ایک لشکر چلے گا ان کے مقابلے کے لیے, لیکن اللہ کی قدرت سے وہ لشکر جرار مکہ معظمہ کے قریب ایک میدان میں جو کا تو دھسا دیا جائے گا زمین، یہ ان کی کرامت ظاہر ہوگی اور یہ اس بات کی دلیل بنے گی کہ یہی مہدی برحق ہے. یہ کون ہے؟ مہدی برحق. اور انہیں کے زمانے میں دجال نکلے گا، جو دجال اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ضلالت ہے. اس سے بڑا فتنہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوگا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے دجال سے اپنی امت کو ضرور ڈرایا اور میں بھی ڈرا رہا ہوں، لیکن میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، اور کانا بھی ڈبل کانا ہوگا. کہ ایک آنکھ تو ان کی بالکل بالکل سپاٹ ہوگی ہے یہ، اور دوسری آنکھ اوپر کو نکلی ہوئی ہوگی جیسے انگور کے گچھے میں کوئی دانہ اوپر کو نکلا ہوا ہوتا ہے. تو ایک آنکھ بالکل صاف اور ایک اوپر کو نکلی ہوئی، تو کتنا بھدا چہرہ لگے گا بتاؤ، لگے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، یہ عیب دار اللہ بے عیب ہے اور یہ دعوے دار عیب دار، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارا. ہر آدمی اسے پڑھ لے گا، جو پڑھنا جانتا ہو وہ بھی پڑھے گا، جو نہیں جانتا ہو وہ بھی پڑھ لے گا. آپ نے فرمایا کہ سورہ کاف پڑھا کرو، اس کی اول آخر آیتیں جو پابندی سے پڑھے گا انشاءاللہ دجال کے فتنوں سے اس کی حفاظت ہو. اور پھر آخر میں حضرت مہدی کے زمانے میں جبکہ اسلامی فوج دجال کے مقابلے کے لیے شام کے شہر دمشق میں محصور ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر موجود ہیں وہ تشریف لائیں، نازل ہوں گے. پتا چلا کہ مہدی الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، یہ شخصیت الگ ہے وہ شخصیت الگ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے خاص طور پر دجال کو نپٹانے کے لیے. جب وہ اتریں گے دجال کا مقابلہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بطور معجزہ ان کے اندر یہ صفت رکھیں گے کہ جہاں تک ان کے سانس کی ہوا جائے گی اور یہ ہوا تا حد نظر جائے گی، دجال ایسے پگھلے گا جیسے نمک پہ پانی ڈال دو تو نمک پگھل جاتا ہے، خود بخود پگھلنا شروع ہو جائے. اور باب لدھ پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم فرما دیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد اس وقت جتنے بھی عیسائی ہوں گے سب اسلام لے آئے، اور تمام یہودیوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو یہودی کسی پیڑ کے تنے کے پیچھے چھپے گا پیڑ بول دے گا یہ یہاں بیٹھا ہے مارو اسے، پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بول دے گا، ان کا بالکل نام و نشان مٹنے والا ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل بنا کر ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا، بہت غلط ہوا لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہو رہا ہے تاکہ ساری دنیا کے یہودی جمع ہو کے وہاں آ جائیں اور پٹیں ایک ساتھ ورنہ اکیلے کہاں کہاں مارتے جائیں یہ سب نپٹیں گے جو آج بنے پھر رہے ہیں حکومت ہے فلا ہے ان سب کو ختم ہونا ہے یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس پر ہمیں آنکھ بند کر کے یقین ہے بتاؤ جتنا اس بات پر یقین ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اس سے لاکھ گنا زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ یہ ہو کر کے رہے گا تو اس امت کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے علماء حق آتے رہیں گے مجددین آتے رہیں گے حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگ انتظار میں ہیں حضرت مہدی کب آئیں حضرت مہدی کب آئیں تو کچھ کچھ دنوں میں کوئی جھنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے میں مہدی ہوں اب لوگ کہتے ہیں بھائی مہدی تم کہتے تمہارے زمانے میں نہ دجال ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہ مرزا قادیانی کھڑا ہو گیا تو میں مہدی ہوں لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی دجال تو ہے نہیں مہدی کہاں کہا یہ جو انگریز کی ریل ہے نا یہ دجال کا گدھا ہے لوگوں نے کہا بھائی کمال ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آنے والے ہیں کہا میں تو ہوں میں عیسیٰ بھی ہوں یار بھائی تم کیسے عیسیٰ بن جاؤ عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق میں نازل ہوں گے مسجد کے مینارے پہ اتریں گے دو فرشتوں کے ساتھ اور دو زرد چادر پہنے ہیں یہ اچھا ایسا ہے چلو لاؤ چندہ دو ہم قادیان میں ایک مسجد بنائے لیتے ہیں تو عیسیٰ پہلے بن گئے مسجد بعد میں بنی یہ خوب رہی اچھا تو یہ زرد چادریں کیسی آپ تو کوٹ پہنے رہتے ہیں اور جناب کرتا چڑھائے رہتے ہیں وہ تو زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں کہنے لگا کہہ رہے تمہیں بھی کیا پتا زرد چادروں سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے دو بیماریاں ہیں ایک اوپر کے حصے میں ایک نیچے کے حصے میں اوپر کے حصے میں یہ ہے کہ میرا دماغ چکراتا ہے یہ بیماری ہے اس سے زردی مراد اور نیچے کے حصے میں یہ ہے کہ مجھے ایک ایک دن میں سو سو مرتبہ پیشاب آتا ہے یہ ہے جناب ایسے ہی ایک جون پور میں پیدا ہو گئے تو ان کا فرقہ بن گیا مہدویہ ایسے ہی آج کل آپ کے اورنگ آباد میں موتقف ہیں ایک سال اور لوگوں کے اوپر ایسا جادو کیے ہوئے سب چیزوں سے آنکھیں بند کر لی بڑے بڑے نمازی پرہیزگار دیکھنے میں سمجھدار اپ ٹو ڈیٹ اور دانشور قسم کے لوگ آنکھ بند کر کے اس پہ یقین کیے ہوئے ہیں نعوذ باللہ تمام احادیث شریفہ متواترہ مشہورہ سب کو کنارے کر دیا کسی سے بھی تو انتباق نہیں ہے نام اس کا محمد نہیں والد کا نام عبداللہ نہیں مدینہ منورہ سے کوئی تعلق نہیں مکہ معظمہ کا کوئی تعلق نہیں خلافت کا کوئی معاملہ نہیں بیدہ میں لشکر کے دھسنے کا کوئی معاملہ نہیں اس کو دنیا کے فتح کرنے کا کوئی معاملہ نہیں کہاں سے مہدی ہو جائے خیر یہ تو تفصیل میں نے اختصار کے ساتھ اس لیے بیان کر دی کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے نوجوانوں کا ذریعہ معلومات یہ ہے ایسی باتوں سے جھانسے میں نہ آئے اپنے معتبر علماء سے ربط رکھے مسئلہ بھی پوچھیں تو انہیں سے پوچھیں آج کل اس معاملے میں بھی کوتاہی ہے. ہر آدمی اپنے کو مفتی سمجھے بیٹھا ہے. جو چاہو چلا دو, ستا ہو تو نہ بتاؤ تو, جھگ بازی شروع, بحث بازی شروع, اور آتا جاتا کچھ نہیں. ائمہ پہ اعتراض ہے. معلوم ہوتا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بڑے ان کے پاس فقہی مہارت ہو گئی, جن کو ساری دنیا نے امام اعظم کا لقب دیا, جن کو تابعیت کا شرف حاصل ہوا, جنہوں نے سب سے پہلے امت میں فقہ کی باقاعدہ تدوین کی, جن کا اوڑھنا بچھونا فقہ اور حدیث ہی رہی, آج ایک نوجوان کھڑا ہو کر کے اور ان پہ اعتراض کرتا ہے. کبھی آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھا ہے؟ تم ہو اس لائق؟ یہ ضلالت الاہواء. دین کو انہوں نے کھلونا اور مذاق بنا کر کے رکھ دیا. خود رائی آ گئی. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اس سے مجھے ڈر, امت کا مجھے خطرہ, یہ چیزیں نہ پھیل جائیں. اور دوسری بات آپ نے فرمائی, اتباع الشہوات فی البطون والفروج. کہ آدمی کھانے پینے میں حلال حرام سے بیزار ہو جائے, کہ بھائی ہمیں تو چٹخارے سے مطلب ہے, چاہے حرام ذریعے سے ملے کوئی بات نہیں, ملنا چاہیے. بہت سے حرام کاروبار چل رہے ہیں اور لوگوں کو ان کی حرمت کا پتہ بھی ہے, اس کے باوجود وہ اس کو بغیر کسی احساس کے استعمال کر رہے ہیں. بہت سے علاقوں میں بینک کا سود لینا معیوبی نہیں, بچی کی شادی کرنی ہے فکس ڈپازٹ کرا دو, جب شادی کا نمبر آئے گا اچھی خاصی رقم ملے گی اکٹھی, خود بھی کھائیں گے خاندان والوں کو بھی کھلائیں گے. اور ہے خالص حرام. کسی کو اچھی ملازمت سرکاری مل گئی, رشوت لینے میں کوئی دریغ ہی نہیں کرتا, سمجھتا ہے یہ تو ہمارا حق ہے, نہ لیں گے تو ہم کیسے یہاں بنے رہیں. دل سے برائی نکل گئی. کتنے دھوکے کے کاروبار ہیں جن میں آدمی مبتلا. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ خطرے کی بات ہے. پیٹ میں حرام مال جاتا ہے تو پیٹ کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے وہ بجھ جاتی ہے. طاعت کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے, اور حلال مان جاتا ہے تو اندر سے روحانیت جوش مارتی ہے. دار العلوم دیوبند میں ایک صدر مدرس رہے شروع میں, استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صاحب کش بزرگ تھے, مجذوب قسم. ایک گھاس کھودنے والا سال میں ایک مرتبہ حضرت کی دعوت کیا کرتا تھا, اور اس گھاس کھودنے والے کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ 3 روپے کا اگر اسے فائدہ ہوا تو 1 روپیہ تو علماء کی دعوت کے لیے گلک میں ڈال دیا, 1 روپیہ والدین پر خرچ کیا, 1 روپیہ گھر والوں پر خرچ کیا, اور جب یہ گلک کے پیسے کچھ ہو گئے اس سے علماء کو بلا لیا 2-4-10 کو, ان کو کھچڑی کھلا دی, چٹنی کھلا دی, روٹی کھلا دی, بس. تو سال میں 1-2 مرتبہ اس کی دعوت ہوئی, اور جب وہ دعوت کرنے آتا حضرت فوراً منظور کر لیتے کہ جی بالکل آئیں گے. اور بعض بڑے بڑے سرمایہ دار آتے تو ان کی دعوت فوراً قبول نہ ہوتی، حالانکہ ان کے ہاں جائیں گے تو بڑھیا کھانے کو ملے گا، یہ بیچارہ کیا کھلائے گا؟ شاگردوں نے کہا کہ جی اس کی دعوت فوراً قبول، ملتا کیا ہے؟ چٹنی مل گئی، روٹی مل گئی، کھچڑی مل گئی، ذرا بہو بہو کی دعوت قبول کرو تو ہمارا بھی فائدہ ہو حضرت کے تو پہلے. فرمایا تمہیں کیا پتا، جب ہم اس کے ہاں دعوت کھا کے آتے ہیں تو 40 دن تک دل میں نور محسوس ہوتا ہے، اس کی حلال کمائی کی ضرورت، اس کی حلال کمائی کی ضرورت. یہ تو ہے حلال کمائی کا اثر، اور حرام کا اثر کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے، علماء کو پتا ہوگا کہ کوفے کے اندر ایک جماعت تھی اہل اللہ کی، جو دعا مانگے وہ قبول. وہاں گورنر کوئی بن کے آتا، ظلم و جبر کرتا، وہ بد دعا کر دیتے، اس کی چھٹی ہو جاتی. حجاج ابن یوسف جو اس امت کا بڑا ہی ظالم و جابر و سفاک آدمی گزرا ہے، عبد الملک ابن مروان نے اس کو گورنر بنا کے بھیج دیا. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایسے تمام لوگوں کی اس نے اپنے ہاں دعوت کی، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو بلایا. جب آ گئے تو کھانا پڑے گا، کھانا وانا جب سب نے کھا لیا تو اب کہنے لگا کہ اب میں تمہاری 1000 بد دعا سے محفوظ ہو گیا، میں نے تمہارے پیٹ میں حرام پہنچا دیا ہے، اب تم کتنی بد دعا کرو کچھ نہیں لگنے والی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آدمی کا سر کے بال پراگندا ہوتے ہیں، بدن میلا ہوتا ہے، کپڑے ویسے ہی ہوتے ہیں، رو رو کے دعا کرتا ہے، اے رب اے رب اے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی سب چیز حرام، کیسے دعا قبول ہو؟ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں طاعت کی طرف رغبت ہو، برائی سے نفرت ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام کا نہ جائے، بھوکے رہنے برداشت، فاقہ کرنے برداشت، لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام یا مشتبہ ہے اسے پیٹ میں نہ رکھ، چاہے کتنے ہی جی چاہتے رہے. اگر نہیں کریں گے اس کا اہتمام تو یہ خطرے کی بات. اسی طرح خروج کا معاملہ ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر فکری تقاضا رکھا ہے خلاف جنس سے ملنے کا، مرد کے اندر عورت کا تقاضا ہے، عورت کے اندر مرد کا تقاضا ہے، اور یہ تقاضا عین فطرت ہے، عین حکمت ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا آباد کیسے رہے؟ کوئی مرد کسی بھی عورت سے نہ ملے تو جتنے آج موجود ہیں سب بڈھے ٹھہرے ہو کے مر جائیں گے، نیا کون آئے گا؟ لازم ہے کہ دونوں کا ملاپ ہو، یہ فطرت. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ساری انسانیت میں صرف ایک شخص کو حصور بنایا ہے. حصور کا مطلب کامل انسان ہونے کے باوجود، کامل مرد ہونے کے باوجود اس کے دل میں کبھی کسی عورت کا خیال نہیں آیا، وہ صرف ایک ہے، وہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. کیا نام؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حصور ہوں اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی مرد بھی ہو اور حصور بھی ہو. یہ تو صرف اور صرف صفت ہے جس کی, حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس لیے یہ فطری چیز. اب اس فطرت کا حل کیسے ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس پہ بند لگا دو. بند لگانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. پانی کی نالی بہتی بھی آ رہی ہے, اوپر سے پانی آ رہا ہے, آپ نے بند لگا دیا تو پانی ادھر سے نہیں گزرے گا تو ادھر سے آئے گا, گزرے گا تو ہے. پانی رک نہیں سکتا. چنانچہ جن مذاہب نے یہ کیا کہ بھائی راہب بن جاؤ, سنیاسی بن جاؤ, نتیجہ یہ نکلا کہ صحیح طریقے سے نہ کیا تو غلط طریقے سے کیا, فطرت کے خلاف. کتنے واقعات روزانہ آتے رہتے ہیں سامنے. اور اگر یہ کہا جائے اس کے بالکل پھر مقابل کہ بھائی ٹھیک ہے جو مرد جو عورت جسے چاہے ملے, تو اگر یہ سلسلہ جاری ہوگا تو انسانوں میں اور کتے بلیوں میں کوئی فرق نہیں رہے. اور سب سے بڑا نقصان اس میں بچوں کا ہوگا, کیونکہ کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. اپنی خواہش پوری ہوئی چلو جنگل میں پھینک دو, ہسپتالوں میں چھوڑ دو, کوڑے دانوں میں ڈال دو. یہ بھی انسانیت کے خلاف. اسلام نے صحیح راستہ دکھلایا, ڈائریکشن فطرت ہے, فطری تقاضا ہے, نکاح کرو حلال ذریعے سے, اپنی خواہشات کی تکمیل بھی ہو, ذمہ داریوں کی پورا کرنے کا احساس بھی ہو. اور اس طریقے میں انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جو حلال طریقے سے اولاد وجود میں آتی ہے اس کو جو پیار ملتا ہے وہ حرام والی اولاد کو کبھی نہیں مل سکتا ہے. یا نہیں, نکاح کے ذریعے میں جو بچہ وجود میں آتا ہے ماں باپ کا تو لاڈ پیار سے ملتا ہی ملتا ہے. خالہ کبھی نور نظر بنتا ہے, بھوپھی کبھی نور نظر بنتا ہے, دادی کبھی لخت جگر بنتا ہے, نانی کے بھی گود کا فخر بنتا ہے, گودوں کھلایا جاتا ہے, ایک ایک پل اس کی نگرانی ہوتی ہے. یہ کب ہے؟ جب صحیح طریقے. اس لیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسانیت چھوڑ کر کے آدمی جانور بن جائے. انسان انسان رہے, ذمہ داریوں کا احساس کرے. امت اگر اسے چھوڑے گی تو خطرے کی بات. یہ ہے اتباع الشہوات فی الفروج. یہ میں اس لیے زیادہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آج کل کالجوں کا ایسا ماحول بن گیا نعوذ باللہ کہ وہاں زنا کوئی برا رہا ہی نہیں, زنا برائی نہیں رہی, فیشن بن گیا نعوذ باللہ. قیامت کی علامتوں میں سے ہے, زنا عام ہو جائے گا. یکش زنا, ہر طرف زنا کاری عام ہوگی, اسے برائی نہیں سمجھے جائے. حضور نے فرمایا قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہوگی جو گدھوں کی طرح بدسر عام سڑکوں پر زنا کاری کریں گے. یتہاوجون تہاوج الحمیر, ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. وہ زمانہ قریب آ رہا ہے. یہ خطرے کی بات. اس کے بعد آپ نے فرمایا والغفلت بعد المعرفہ, ساری باتیں جاننے سمجھنے کے باوجود غفلت میں پڑے رہو. نماز فرض ہے, ہر مسلمان جانتا ہے. بتاؤ جانتا ہے یا نہیں؟ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں تو یہ کہے گا کہ نماز فرض ہے, لیکن پڑھتے کتنے. ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور تھا, راستے میں نماز کا وقت ہوا ہم نماز پڑھنے گئے واپس آ کے دیکھا وہ وہیں بیٹھا ہے تھا مسلمان تو ہم نے اس سے کہا کہ بھئی اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کارڈ وارنٹ بن گیا ہو پاس بن گیا ہو نماز نہ پڑھنے کے سلسلے میں تو ہمیں بھی دلوا دو کہ ایک کارڈ ہمیں مل جائے پھر یہ سب چکر ختم کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا اس کا مطلب تمہیں پتا ہے یہ نماز فرض ہے یہاں کون مسلمان اس کا انکار کرے میں نے کہا پھر پہنچتے کیوں نہیں کسی کپڑے پاس نہیں یہ بہانہ ہے نہ پڑھنے کا جب پڑھنے کا آدمی ارادہ کرے گا تو کپڑے بھی پاک رکھے گا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے غسل سے بھی رہے گا وہ باوضو بھی رہے گا اسی طرح میرے بھائیوں اس میں یہ بھی داخل ہے کیا ہم یہ جانتے ہیں آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی فکر کرنا ہم پر لازم بتاؤ ہم جانتے ہیں یا نہیں یہ بچے اللہ نے ہمارے پاس بطور امانت عطا کیے یہ اولاد ہمارے پاس کیا ہے بڑی امانت بڑی نعمت بھی ہے بڑی امانت بھی ہے ان سے پوچھو اولاد کی قدر جن کی گودیں خالی ہیں ان سے پوچھو کتنے جتن کرتے ہیں اولاد کے لیے یہ اولاد اللہ نے آپ کو عطا کی اب اس کی قدر کرنی ہے قدر یہ ہے کہ آپ اس کو دین ضرور سکھلائیے اس میں آپ غفلت مت کیجیے اگر امت اس معاملے میں غفلت کرے گی حضور فرما رہے ہیں مجھے ڈر ہے خطرہ ہے الغفلت بعد المعرفہ غفلت تو ہر حالت میں منع ہے لیکن اگر جاننے کے باوجود غفلت ہے تو یہ بڑی غفلت ہے تو ہم انشاءاللہ اس کا ارادہ کریں یہ ہمارا کوئی بچہ اور کوئی بچی ضروری دینی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا کیوں بھائی ہر بچہ ناظرہ قرآن پاک تو ضرور پڑھے قرآن ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے بچیاں نہیں پڑھیں گی تو کون پڑھے گا ہم اس سے محروم رہیں یہ ہماری سب سے بڑی محرومی آپ اگر بچوں کو اسکول میں بھی پڑھا رہے ہیں تب بھی آپ ان کی دینی تعلیم کی ضرور فکر کریں اور جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ اس علاقے میں باقاعدہ ایک جماعت بنا دی گئی ہے کمیٹی حضرت مولانا مفتی روشن شاہ قاسمی زیرہ مجنون کی صدارت میں اور حضرت مولانا سید محمود علی صاحب دامن برکاتہم کی سرپرستی میں آپ حضرات کے تعاون سے یہ سلسلہ انشاءاللہ چلے گا اور جو آئندہ یکم تا 10 اپریل تعلیمی بیداری مہم چلنے والی ہے اس میں ہم ایک ٹارگیٹ بنا کر کے ہر آبادی میں مکاتب کے قیام کی تحریک چلائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو برابر فرمائے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے نسلوں میں دین و ایمان کے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین